Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 listopada, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch, drugi w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle, wygrał Japończyk Junshiro Kobayashi. Koniec z blokowaniem numerów alarmowych. Od dziś za głupie żarty można trafić do aresztu. Izrael deportuje 40 tysięcy afrykańskich imigrantów. Junshiro Kobayashi wygrał konkurs skoków narciarskich w Wiśle. Drugie miejsce zajął Kamil Stoch, trzeci był Stefan Kraft. Więcej o tych zawodach w sportowym podsumowaniu tygodnia tuż po serwisie. Ponad 120 osób wzięło udział w antyfaszystowskiej manifestacji, którą zorganizowano w Gdańsku. Uczestnicy w centrum miasta na długim targu przed fontanną Neptuna skandowali m.in. Chcemy Polski kolorowej, niebrunatnej. Pikieta była reakcją na hasła, które pojawiły się w stolicy na Marszu Niepodległości. 11 listopada niektórzy uczestnicy trzymali transparenty, na których widniały na przykład hasła Wszyscy różni, wszyscy biali, czy Europa tylko dla białych. W czwartek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że osoby, które dopuszczały się łamania prawa na Marszu Niepodległości, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Koniec z bezkarnym, nieuzasadnionym blokowaniem numerów alarmowych. Od dziś za głupi telefoniczny żart można trafić do aresztu albo zapłacić 1500 złotych grzywny. Ponad 1 800 000 zgłoszeń przyjęli w ubiegłym roku operatorzy Radomskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Statystycznie telefon dzwonił prawie 5000 razy w ciągu doby. Jeszcze 4 lata temu około 80% to były fałszywe albo nieuzasadnione alarmy. Dziś, jak mówi brygadier Jarosław Czysz, szef CPR w Radomiu, jest znacznie lepiej. Widać, że jakieś tam apele do społeczeństwa odniosły swój skutek. Jest widoczna lekka poprawa. Wiele bezzasadnych połączeń z numerem 112 wykonują dzieci. Zdarzają się jakieś głupie wezwania pożarów i tak dalej. Głuchy. Operator 114, w czym mogę pomóc? Albo, że rodzice go biją. No naprawdę to jest problematyczne. Halo? Halo? Czy ktoś potrzebuje pomocy? Pouczam wszystkich rodziców o tym, żeby zastanowili się przed tym, jak dadzą dziecku telefon do zabawy. W Radomskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które jest największe w kraju, pracuje ponad 150 operatorów. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W Pile odbyła się dziś uroczystość nadania jednemu z miejskich skwerów imienia Ireny Sendlerowej. Uczestniczyła w niej córka działaczki Żegoty, sprawiedliwej wśród narodów świata. Ona nigdy nie uważała się za bohaterkę, ale my powinniśmy brać z niej przykład, mówiła o matce Janina Zgrzębska. Czy my możemy dzisiaj pomagać bliźnim? Możemy. Możemy się dzielić tym, co mamy. Starać się pomagać sierotom z całego świata. To też możemy robić. Irena Sendlerowa mówiła, żeby nie nazywać jej bohaterką. W związku z tym ta niebohaterka nie ma pomników wykutych w kamieniu skalej. Natomiast ma pomniki najpiękniejsze. Ma szkoły. O skwerkach nie wiedziała. Ale wszystko to widzi i wszystko to wie. Na skwerze stanęła też ławka z tabliczką upamiętniającą Irenę Sendlerową. To miejsce będzie przypominało o jej czynach i skłaniało do refleksji, mówił obecny na uroczystości Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Irena Sendlerowa jest tym drogowskazem, który pokazuje, że trzeba być empatycznym, że trzeba na drugiego człowieka być otwartym, jak zresztą sama mówiła. Kiedy człowiek tonie, zawsze należy podać mu rękę. W czasie II wojny światowej budowana przez Irenę Sendlerową sieć ludzi i organizacji uratowała tysiące żydowskich dzieci, wywożąc je z warszawskiego getta i ukrywając w polskich rodzinach, sierocińcach oraz klasztorach. Zgodnie z przepisami ustanowionymi przez niemieckich okupantów na ziemiach polskich, pomoc Żydom była karana śmiercią. Premier Izraela Benjamin Netanyahu poinformował, że jego kraj deportuje 40 tysięcy nielegalnych imigrantów z Afryki. Według władz wydalenie ich umożliwi zamknięcie znajdującego się na południu kraju ośrodka dla migrantów Holod. Decyzję o zamknięciu ośrodka jednogłośnie podjął dziś izraelski rząd. Premier Netanyahu powiedział ministrom, że usunięcie imigrantów bez ich zgody jest możliwe dzięki międzynarodowemu porozumieniu. Mieszkańcy w placówki osoby mają dostać 3 miesiące na opuszczenie kraju. Jeśli tego nie zrobią, to będzie je czekać deportacja. Prawdopodobnie do Ruandy i Ugandy, z którymi izraelskie władze podpisały stosowne porozumienia. To był serwis Trójki. W nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia początkowo na południowym wschodzie, a nad ranem na Wybrzeżu i Pomorzu. Przelotnie także popada. Na Wybrzeżu możliwe burze. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 0 stopni do 3 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Jan Długosz twierdził nawet, że najstarszym.

Dla nas jest to taka duża nagroda za ostatnie miesiące pracy. Drugie miejsce ex aequo z Austriakami, a dzisiaj znowu podium i znowu Kamil Stoch w roli głównej. Połączymy się za chwilę z Kubą Nizińskim, który jest na miejscu w Wiśle i opowie, co dokładnie działo się w trakcie tego weekendu. Bardzo zadowolony może być również Łukasz Kubot. Razem z Marcelo Mero awansował do finału tenisowego turnieju Masters w Londynie. Bardzo dobrze graliśmy w tym roku nieraz, także wiemy, czego się spodziewać. Oni wiedzą, czego się mogą spodziewać od naszej gry i na pewno będziemy mieli bardzo mały margines błędu. I od 16.30 trwa finał Debla. Na razie Kubot i Mero z Henry Kontinenem i Johnem Pearsem przegrywają 3-4. To jest pierwszy set tego meczu. A u nas w studiu jest już Lech Sidor. Za chwilę porozmawiamy także o finale Debla i w ogóle o turnieju Masters i końcówce tego sezonu. Zapraszamy dziś Państwa na bardzo dwa ciekawe wywiady w trzeciej stronie medalu. Jan Pachlowski porozmawiał w Miami z Marcinem Gortatem. Dla Polaka to już 11 sezon w NBA i oczywiście cały czas myśli o grze, ale powoli zastanawia się, jak to będzie po zakończeniu kariery. Będę grał w koszykówkę jeszcze, nie wiem, rok, dwa, trzy, a potem mi zostało, miejmy nadzieję, 60-70 lat życia i chciałbym te lata spędzić w spokoju, a nie za każdym razem, jak wyjdę do sklepu czy na ulicę, to ludzie będą podbiegali do mnie i robili sobie zdjęcia. No nie jest to do końca też takie przyjemne. No i ciekawe, co wymyśli i jak się wmiesza w tłum, co ma powiedzieć na przykład taki Shaquille O'Neal. W ogóle nie ma życia, jak idzie na zakupy. Za to Krzysztof Łoniewski przepytał Andrzeja Bargiela, który wciąż ma jedno w głowie. Zdobyć i zjechać na kartach, na nartach z K2. A propos, czy wiedzą Państwo, ile ważą takie narty? Sprzęt już jest naprawdę bardzo różnorodny. No, ja używam już takich wysokich technologii, gdzie to jest carbon, kevlar i najlżejsze narty ważą niespełna chyba 800 gram. Także tyle sobie główki. No a tak przy okazji ciekawe, czy ktoś będzie wiedział, ile ważą narty do skoków narciarskich. Lech Sidor trafił. 22,7 trójek, 71,335. To z kolei kontakt SMS-owy, tamten pierwszy oczywiście telefoniczny. Tak można się z nami kontaktować. Oczywiście nie zapominamy też o mundialu, bo znamy już przecież wszystkie drużyny, które zagrają na Mistrzostwach Świata. No i w związku z tym nie mogliśmy sobie darować. Neymar, gol! Gol! Gol! Sznuada! La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. To tak jak trochę w rosyjskim stylu bym powiedział. Na koniec powiedziałeś, że znamy wszystkie drużyny, które zagrają na mundialu. Aha. Ja też dodam coś od siebie, bo wiadomo, że żużel to jest dyscyplina, którą się pasjonuje, a na rynku transferowym też już się wiele wyjaśniło i o tym dzisiaj też powiem. A teraz najważniejsze informacje dnia. Zaczynamy od skoków narciarskich, bo dzisiaj skoczkowie wczoraj rywalizowali drużynowo, dziś już indywidualnie. Wczoraj zajęli nasi reprezentanci drugie miejsce, a i dzisiaj było podium. Kamil Stoch był drugi, a to jego 45. podium w zawodach Pucharu Świata. W Wiśle wygrał Japończyk Junshiro Kobayashi, a trzecie miejsce dla Austriaka Stefana Krafta. W czołowej dziesiątce oprócz Stocha znaleźli się także Piotr Żyła, Stefan Hula i Dawid Kubacki. I tak jak już mówiliśmy, za chwilę to sobie wszystko podsumujemy z Kubą Nizińskim. W sprawie finału Debla to Melo i Kubot przegrywają 3-5, ale teraz serwują, więc może będzie 4-5. A wracając do sportów zimowych, inauguracja sezonu Pucharu Świata także w saneczkarstwie. Zawody w Innsbrucku wygrał mistrz świata z 2015 roku Rosjanin Simon Pawliczenko. 32. miejsce dla Macieja Kurowskiego. Inauguracja Pucharu Świata w biatlonie i biegach narciarskich będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu, odpowiednio w Östersund i w Ruce. Dziś w Norwegii biatlonistki rywalizowały w silnie obsadzonych zawodach w biegu ze startu wspólnego. Dobrze zaprezentowały się Polki, a najlepiej Monika Hojnisz, która zajęła 6. miejsce. Wygrała Norweżka Martę Olsbu. W biegach narciarskich w Finlandii wysokie 4. miejsce Justyny Kowalczyk. Zawody Pucharu FIS na 10 km techniką dowolną wygrała francuska Caroline Thomas Hook. W Ekstraklasie piłkarskiej ciąg dalszy 16. kolejki. Trwa mecz we Wrocławiu, gdzie Arka Gdynia walczy ze Śląskiem Wrocław. I wygrywa 2-1. Tak jest, bardzo dobrze. Dziś jeszcze o 18 w meczu, którego stawką będzie pierwsze miejsce w tabeli. Legia Warszawa zagra z Górnikiem Zabrze i zapraszamy także na relację z tego meczu. To będzie w drugiej godzinie naszej audycji oczywiście. W Ekstraklasie koszykarzy liderem jest Anwil Wrocławek, który dzisiaj pokonał nieznacznie, bo 78-76 Stal Ostrów Wielkopolski. W rajdach samochodowych już od pewnego czasu wiemy, że mistrzem świata i to po raz piąty z kolei został Sebastian Ogier. Dziś poznaliśmy zwycięzcę ostatniej rundy tego sezonu, czyli zwycięzcę rajdu Australii, a jest nim Thierry Neuville. Belg, który zakończył sezon na drugim miejscu, wyprzedził Estończyka Tanaka i Nowozelandczyka Padona. To jeszcze raz 71-335, 22 i 7 trójek, a za chwilę więcej o skokach prosto z Wisły. Plan the great escape, keep the wolves away. Together we can hide like runaways. We can find a way, see the sun again. You and I are meant for better days. not the enemy. I'm tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Leave the broken dream, find the missing key. Nobody told us how hard this would be. Keep the memories, only what we need. Till we find something that we can be. We're not the enemy. Tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Promises fade, but I promise that ours will be made. Don't be afraid to walk down this path that we've made. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. Just a game of truth. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Great escape, keep the wolves away. You and I are meant for better days. Chciałem powiedzieć, ile ważą narty do skoków narciarskich. Waga skoczka całkowita minus waga skoczka. No tak, bardzo sprytnie. Rozumiem, że tak jak z bolidem Formuły 1, bolid z kierowcą minus waga bolidu, tyle waży kierowca. To jeszcze jeden pomysł. Czyli bierzemy udział w konkursie na wagę do skoków narciarskich, no to muszą ważyć co najmniej 10 gramów na centymetr, tak? No to proszę sobie liczyć w takim razie. Dalej my się łączymy teraz z Wisłą. Tam jest Kuba Niziński, ale ci się fajny, Kuba, trafił konkurs. Właściwie dwa, bo wczoraj podium, dzisiaj podium. Chyba lepiej być nie mogło. Dzień dobry Państwu, witajcie Panowie. Bałem się, że zadacie mi pytanie, jeżeli chodzi o wagę nart do skoków narciarskich i także buta Piotra Żyły. Nie znam tych rozmiarów, natomiast jeżeli chodzi o te konkursy, o których mówiłeś, fantastyczne i absolutnie musimy już odłożyć gdzieś do lamusa stwierdzenie, że Polacy powolutku wchodzą w sezon, bo od razu uderzyliśmy i to potężnie. Wczoraj biało-czerwoni w tym konkursie drużynowym na miejscu drugim. Norwegowie poza naszym zasięgiem, faktycznie cała czwórka w tych 8 skokach reprezentacji Norwegii skakała równiuteńko, no i mają pierwsze miejsce. Natomiast Polacy, Dawid Kubacki z biało-czerwonych, wczoraj najlepszy, choć to skok ostatni, Kamila Stocha właściwie dał nam drugie miejsce. Maciej Kot także równo najsłabiej z tej czwórki, Piotr Żyła. No ale wczoraj wydarzyła się historia, która rzadko zdarza się, jeżeli chodzi o konkursy drużynowe, a to dlatego, że to drugie miejsce zajęliśmy razem z Austriakami. 1006 punktów i pół w 8 skokach. Coś niesamowitego, zwłaszcza, że przecież mamy świadomość, jak jest z kalkulacjami i punktacją, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, że tutaj ważny jest wiatr, że tutaj sędziowie za styl także dodają i odejmują punkty, więc naprawdę to coś niesamowitego. I wczoraj Niemcy na miejscu czwartym, ale to się tylko potwierdza, że właśnie te cztery reprezentacje będą walczyć w tym sezonie o zwycięstwo. Kończąc już temat tej rywalizacji drużynowej, to po dzisiejszym bardzo dobrym konkursie indywidualnym, gdzie po pierwsze serii w pierwszej dziesiątce mieliśmy 5 polskich zawodników, w klasyfikacji Pucharu Narodów prowadzimy. Mimo tego, że wczoraj byliśmy na miejscu drugim, to dzisiaj te punkty pozwoliły nam wyjść na prowadzenie, a więc jesteśmy liderami. No i teraz już no właśnie, powiedz, co działo się dzisiaj w tym konkursie indywidualnym, bo po pierwszej serii było nieźle, ale w pierwszej trójce Polaków nie mogliśmy zobaczyć, co innego po drugiej serii. Richard Freitag, Stefan Kraft, ten Japończyk Kobayashi na czwartym miejscu po pierwszej serii dopiero mieliśmy Dawida Kubackiego. To faktycznie w tej pierwszej dziesiątce pięciu Polaków, ale pewien niedosyt był, że na podium nie ma żadnego z biało-czerwonych. Na miejscu ósmym pierwszą serię skończył Kamil Stoch, ale ten potwierdził, że też ma wielkie aspiracje. W drugiej serii 129,5 metra naszego dwukrotnego mistrza olimpijskiego, co pozwoliło mu wskoczyć na pierwsze miejsce, które dopiero oddał Japończykowi. Ten Japończyk Junshiro Kobayashi to jest na pewno sensacja, jeżeli chodzi o pierwszy konkurs tego sezonu, bo on przecież gdzieś tam w drugiej dziesiątce był klasyfikowany, jeżeli chodzi o poprzednie edycje Pucharu Świata. To prawda, latem już pokazał, że ma moc, zajął trzecie miejsce w letniej Grand Prix, ale dzisiaj nikt się absolutnie nie spodziewał, że może być tak dobrze, że jeszcze dodam tylko jako ciekawostkę, że Junshiro Kobayashi nie uprawia tylko skoków narciarskich, albo nie uprawiał, jest mistrzem świata sprzed 7 lat juniorów w kombinacji norweskiej. To jest ciekawe, taki multidyscyplinarny chłopak z Japonii. Pewnie to nazwisko będzie się powtarzać, jeżeli chodzi o ten sezon. Czyli Kobayashi na miejscu pierwszym, dzisiaj Kamil Stoch wskoczył na miejsce drugie, Stefan Kraft za nim na miejscu trzecim i Freitag spadł na miejsce czwarte. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, Żyła i Hula w drugiej serii poprawili swoje skoki i wskoczyli razem, także ex aequo, na siódme miejsce. Kubacki słabiej, ten drugi skok, dziesiąte miejsce, no i zepsuł zdecydowanie Maciej Kot swoją próbę i ostatecznie rywalizację. Zakopiańczyk kończy na 19 miejscu i faktycznie na twarzy Maćka Kota było widać, że bardzo żałuje tego skoku. A jeżeli byśmy teraz zapytali, no kto jest najmocniejszy w naszej drużynie, no to pewnie po tym konkursie indywidualnym mówimy, że Kamil Stoch. Jasne, ale ja tutaj mam pewne wątpliwości, bo stawiałbym na całą czwórkę, tę czołową czwórkę biało-czerwonych, że tak naprawdę każdy z nich może stanąć na podium Pucharu Świata, bo Polacy są mocni, nie stracili tego, co mieli w tamtym sezonie i bardzo się cieszę, że właśnie tak rozpoczął się ten sezon, jakże ważny dla całej drużyny. A oni zresztą powtarzają cały czas, że z każdym skokiem będzie lepiej, że to jest dopiero początek sezonu i ten szczyt formy ma przyjść, no kiedy? To doskonale wiemy. Połowa lutego i Igrzyska Olimpijskie. Natomiast tutaj w Wiśle mówi się jeszcze o jednej rzeczy, o której nieczęsto mówi się w mediach, czyli o kadrze B, bo my nie mamy zaplecza tak naprawdę. Radek Żydek został zwolniony z funkcji trenera. Maciej Maciuszek przejmuje kadrę B, bo to jest poniżej oczekiwań, czyli to zaplecze. Ci, którzy mają atakować tę pierwszą kadrę Stefana Horngachera, którzy mają być zapleczem. No i teraz mam nadzieję, że coś zostanie zmienione, jeżeli chodzi o treningi tej kadry, bo też musimy właśnie patrzeć na to, kto kiedyś będzie skakał za tych, którzy teraz osiągają sukcesy. Kuba, to o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Na pewno będzie okazja. Wiem, że teraz musisz ponagrywać pędzę naszych skoczków. Pędź zatem, połączymy się jeszcze w trakcie naszej audycji i zobaczymy, co powiedział po tym konkursie Kamil Stoch, a także pozostali nasi reprezentanci. Bardzo ci w takim razie dziękujemy i mówimy już do usłyszenia. W piłkarskiej ekstraklasie zakończyło się spotkanie we Wrocławiu. Śląsk przegrał 1-2 z Arką Gdynia. Pierwszego seta przegrali także Marcelo Melo i Łukasz Kubot 4-6, ale o tenisie już za chwilę z Lechem Sidorem. Ja mam odpowiedź. Jedna narta waży około 2,5 kilo. No, jesteśmy coraz bliżej, ale to jeszcze nie jest to. Przechodzimy teraz do tenisa. Naszym gościem jest Lech Sidor, dyrektor sportowy Akademii Tenisowej Legia Warszawa i komentator tenisa w Eurosporcie. Dobry wieczór. Witaj Lechu. Finał ATP Masters w Londynie. Pierwszy set finału deblowego za nami. Niestety nie po naszej myśli. Kubot i Melo przegrali 4-6, ale myślę sobie, że ten sezon Łukasza Kubota, pozazdrościć i sportowo, i finansowo. No bez wątpienia. No, kto zna Łukasza? Ja śledzę jego losy tenisowe od kilkunastu lat, tak spokojnie, z okładem można powiedzieć. No, zbiera owoce swojej ciężkiej pracy, bo to jest połączenie talentu, bez wątpienia, ale jednak po stronie Łukasza tego i pracy jest trochę więcej niż samego talentu, bo odkąd go pamiętam, musielibyśmy się cofnąć dobrych 20 parę lat temu. Kiedy we Wrocławiu bodajże pierwszy raz go widziałem, to taki mały chłopak biegał z rakietą, grał na ściance. I krzyczał do ciebie wujku. Nie krzyczał do mnie wujku akurat, bo jeszcze nie miał pojęcia, kto zaczął, ale generalnie wyróżniał się na tle rówieśników, bo on cały czas grał, cały czas się ruszał, gdzieś biegał, myśmy grali tam jakieś turniej czy jakieś rozgrywki ligowe i on już był obecny. A potem dochodziły mnie głosy od różnych trenerów, od innych zawodników, że Kubot stawiany jest za wzór pracy i rzeczywiście jedni szli, nazwijmy to umownie, na piwo w cudzysłowie, a Kubot jeszcze się rozciągał, jeszcze pracował, jeszcze biegał, jeszcze coś doskonalił i to było widać w przeciągu całej jego kariery, że on ma cele. Zresztą, wiem, że powstaje książka o Łukaszu. Nie będę teraz zdradzał tajemnicy ani szczegółów, ale tam będzie dużo ciekawych sytuacji opisanych. Co był w stanie Kubot poświęcić, żeby się znaleźć w tym miejscu, w którym mamy go teraz. To są bardzo ciekawe rzeczy. Ja z pewnym niedowierzaniem czytałem i słuchałem tych notatek. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, że Kubot naprawdę dużo wyrzeczeń w swoim życiu był w stanie naprawdę podjąć i to jest najlepsza nagroda, jaka mogła go spotkać. Za to, że może w singlu troszkę pewnie żałuje, że akurat trafił w tym Wimbledonie wtedy na najlepszego Janowicza w historii, jakiego mieliśmy, bo może mógłby osiągnąć półfinał, coś w tym półfinale jeszcze mógłby zrobić, znając jego upór. Natomiast jeżeli chodzi o debla, człowiek spełniony, zresztą jego sposób gry od lat znany, niezmienny, nic nie zmieniał, nie starał się za wszelką cenę grać o wynik i o te pieniądze, o punkty, kosztem właśnie własnego stylu i charakteru. Został przy swoim stylu i było pewne, dla mnie przynajmniej było pewne, że on po zakończeniu singlowej kariery z automatu niejako wejdzie do czołówki światowego debla, bo ma do tego predyspozycję, bo ma taki charakter i taki sposób prowadzenia gry, więc to jest Kubot, jego kariera, stawiałbym go za wzór, jeżeli chodzi o pracowitość, upór, wszystko, co związane z dobrym prowadzeniem się profesjonalisty i to też może i powinno pokazać drogę dla naszych młodych tenisistów, że jednak mamy wzorce dobre i mamy z kogo czerpać, więc ja jestem pełen podziwu dla Łukasza, trzymam kciuki za tego debla, który gdzieś tam za naszymi plecami się rozgrywa. Set przegrany, ale w deblu wiemy, jak to jest. Błyskawicznie może się wszystko odmienić. Jeden break, czyli to przełamanie serwisu, jakaś pasa niefortunna. Różne rzeczy się dzieją. Wspominamy oczywiście ten Wimbledon, który mógł się 5 razy skończyć. On się nie skończył. Trwał godzinami, zakończony zwycięsko przez Kubota. Miejmy nadzieję, że dzisiaj za godzinę, może półtorej, będziemy się cieszyć też. Czy Brazylijczyk Marcelo Melo jest takim naturalnym dopełnieniem dla Kubota? Powiedz, na czym polega ta ich współpraca i dlaczego są tak dobre efekty tej współpracy? Właśnie, jeżeli chodzi o współpracę, to cofnąłbym się o parę lat i za przykład podał naszą parę Fürstenberg-Matkowski. Wydawało się mniej więcej 7, 8, 9 lat temu, że to jest para nierozerwalna, nierozłączna, że to jest tak jak Flip i Flap, uzupełnienie doskonałe. 12 lat razem grali. Tak, oni grali ze sobą szmat czasu, ale okazało się, że niestety wszystko się, co dobre, się kończy. Wypalili się po prostu. Przebywali ze sobą tak długi okres, że... Czyli poza kortem głównie. I poza kortem, i na korcie to wszystko jakby przejrzało troszkę, że to najpierw dojrzewali do tego, żeby grać na takim, a nie innym poziomie, a potem niestety no, troszkę sfermentowało to wszystko, biorąc to w cudzysłów, i mieli po prostu siebie dość, nie mogli już na siebie patrzeć. No, rozmawiałem z jednym i z drugim, znamy się doskonale, i oni nawet w rozmowie takiej trójkowej wyskakują z różnymi ciekawymi historiami, jakie miały miejsce między nimi, że już po prostu wstając, widząc tego drugiego, niewybrędnymi żartami się obrzydzali, że typu, że nie mogę na ciebie patrzeć, najchętniej jakbym już się spakował, pojechał do domu. I tutaj mi się wydaje, że Melo z Kubotem akurat trafiło na bardzo dojrzały wiek, kiedy już praktycznie wszystko, co najlepsze singlowe za nimi, co najlepsze deblowe było przed nimi, jak się okazało, i na bazie tego zbudowali fajną dwójkę i mam nadzieję, że nie będą aż tak znużeni i zmęczeni sobą, bo jeszcze pamiętajcie o tym, że Matkowski z Fürstenbergiem to jeszcze grali na terenie Polski, Puchary Davisa, te zgrupowania, to, tamto, więc oni mieli siebie jakby podwójnie dość. A tutaj Melo z Kubotem, jeżeli dobrze będą się prowadzić, oczywiście w takim pozytywnym rozumieniu tego słowa, fizycznym to pograją jeszcze parę lat, mam nadzieję, że nie popełnią tego błędu, że nie będą mieli tego przesytu, że będą mogli na siebie cały czas patrzeć i będą mieli wspólne tematy, że jak pójdą na kolację, to nie będą jedli w milczeniu, bo tak właśnie było z Matkowskim i z Fürstenbergiem, nie mieli o czym rozmawiać już, to trochę dziwne, bo nawet te bieżące tematy, to co się dzieje na świecie, w ogóle ich to nie dotyczyło, oni po prostu jak automaty żyli jeden obok drugiego. I tutaj mam nadzieję, że Kubot z Melo charakterami się zgadzają na pewno, bo to widać na korcie. Jeden za drugiego robi pewne rzeczy, uzupełniają się świetnie, ale mam takie wrażenie, patrząc na te najważniejsze mecze, że Kubot jest taką lokomotywą, która ciągnie tego debla, że Melo jest człowiekiem o słabszej konstrukcji psychicznej i bardzo często, tak mówiąc po sportowemu, już miałby ochotę popękać w paru miejscach i nawet trochę odpuścić. Tak było w Wimbledonie. Była trójka na korcie, która miała już dość tego meczu. Było długo, były nerwy, stawka ogromna, a Kubot, patrząc na niego od pierwszej do ostatniej minuty, było widać, że on ma iskry w oczach i że on sam tego debla pociągnie. Najchętniej były momenty, żeby Melo posadził na ławce i grał sam. Ale taki jest właśnie Kubot. No, to był jego cel, on to osiągnął. No i mam nadzieję, że ten króciutki wywód znajdzie swoje odzwierciedlenie w przyszłości, że jednak będziemy z tej pary jeszcze mieli kupę radości. Przerwę wam na chwilę, bo drugi set finału się zaczął i zaczął się niestety od przełamania polsko-brazylijskiej pary, więc Kubot i Melo przegrywają w tym drugim secie 0-2. Lechu, tak debel deblem, ale powiedz, jak postrzegasz ten turniej ATP Finals w Londynie pod względem singlowym, no bo jeżeli patrzymy, że za chwilę, za jakiś czas na kort wyjdą Dimitrov i Goffin, to jest taki finał, który, myślisz, kibice sobie wymarzyli? Ja już się spotkałem z takimi opiniami dzisiaj i w ogóle na temat tego Masters, że to jest taki troszkę Masters typu B. No i jest to określenie z jednej strony Trochę krzywdzące, ale coś w tym jest. No tak, bo mamy najlepszą ósemkę, wywalczyli te miejsca przez cały rok, grając i pracując bardzo ciężko. Natomiast rzeczywiście, no nie ma Djokovicia, nie ma Mareja, nadal z Federerem, jak się okazuje, no nie byli w stanie uciągnąć tego sezonu, bo przecież pamiętajmy, że na nich ten sezon, tak naprawdę atrakcyjność tego sezonu, na Nadalu i na Federerze tylko i wyłącznie, to oni byli tymi magnesami, które przyciągały widowność, przyciągali sponsorów, transmisje, korty się zapełniały, bo na wieść o tym od Australian Open, że finał może być taki, a nie inny, ludzie śledzili każdy ich mecz. Nie jest to też wina Mareja, że ma kontuzję. Nie jest to wina Djokovicia, że się zaplątał gdzieś tam troszkę poza kortem w różne dziwne sytuacje, że też zdrowotnie musi zapłacić karę za te lata, kiedy był praktycznie no, nie do pokonania. To wszystko gdzieś zawsze może nie rzutuje na całokształt, ale trzeba karę taką umyślnie w cudzysłowie zapłacić i to właśnie miało miejsce. No, ten sezon jest wyjątkowo słaby pod względem spektakularnych meczów, turniejów, finałów. To nie jest sezon, który zapamiętamy chociażby jak, nie wiem, z 96 roku zdaje się, czy z 2006, kiedy były te finały Federer z Nadalem pięciosetowe w Australii. Nie zawsze świeci słońce, oni grają, to są tylko ludzie, Dimitrov z Goffin. No moglibyśmy powiedzieć, no fajny finał na imprezę 500 ATP, bo na imprezie 1000, no to już te trybuny mogłyby świecić pustkami. Ale też nie zapominajmy, że jeszcze niedawno, jeszcze w Australii, przed Australian Open, Dimitrov, grając tak świetnie w tym przygotowawczym sezonie, w takim przedsionku turniejowym, był nie do pokonania, grał fenomenalnie i już wszyscy ci eksperci, którzy dzisiaj mówią, że ten finał im się nie podoba, mówili, że Dimitrov zastąpi wszystkich i że Nadala pokona i że Federera i Mareja z Dziokowiczem będzie, jak to się mówi, wciągał nosem, a on tutaj gra w finale, no i co? I ludziom się teraz nie podoba, nagle się odwidziało wszystkim. A ma szansę, twoim zdaniem, Dimitrov być takim zawodnikiem, który będzie właśnie wciągał ich nosem, tych najlepszych? Z Dimitrovem to jest taka historia, że to jest człowiek, który jest bardzo sprawny, bardzo silny, bardzo szybki. I czasami jest tak, że jego predyspozycje fizyczne wyprzedzają jego predyspozycje mentalne, czyli jego, tak w żargonie tenisowym jest takie określenie: szybka ręka, wolna głowa. Bardzo często mam wrażenie, a pewnie kilkaset meczów miałem okazję komentować z udziałem Dimitrova i niestety to powiedzenie bardzo często w jego przypadku się sprawdza, bo to jest gwałtowny człowiek, on lubi wszystko robić bardzo szybko, tam są takie momenty, że on wielokrotnie czeka na rywala, nawet jeszcze ten rywal ma te 10 sekund, żeby spokojnie się wyciszyć, podejść do returnu, a Dimitrov już czeka i już by chciał grać. I wydaje mi się, że ten problem Dimitrova to nie jest sama technika uderzania forehand, backhand czy taktyka grania, bo tam ma naprawdę świetnych trenerów. Natomiast problemem Dimitrova jest to, że on nie potrafi się wyciszyć. On jest w gorącej wodzie kąpany. To jest taka, no, nie do końca chyba bułgarska krew, bo on bardziej na Hiszpana mi pasuje temperamentem niż na Bułgara. No, chociaż Bułgarzy są, potrafią. Są, tak. Ale to w takim razie, na kogo stawiasz dzisiaj w finale? Goffin kontra Dimitrov? Jednak wydaje mi się, że Dimitrov, bo Dimitrov jest bardziej uniwersalny. Goffin jest fajnym graczem do oglądania, bardzo, bardzo taki, no, dobry technicznie, poukładany pierwszy tenis. Belk w historii ATP Finals. Pierwszy belk, rzeczywiście, tak. Ale ma więcej strzelb, Dimitrov. Serwis, forehand, no jest taki bardziej dynamiczny. Jeżeli Goffin chce wygrać, to musi grać bardzo cierpliwie, nie na pokaz, tylko musi zbierać, czułać te punkty gemy i liczyć na to, że się wystrzela gdzieś po drodze. Goni nas czas, a podsumowując sezon, nie możemy nie zapytać o Agnieszkę Radwańską i o przyszły sezon. Tak się zastanawiam, czy to już jest taki zjazd formy Agnieszki Radwańskiej, czy ona będzie w stanie zrobić jeszcze w trakcie tej przerwy coś ekstra, bo wydaje mi się, że musi zrobić coś innego, musi zrobić coś ekstra, żeby jeszcze wskoczyć trochę na wyższy poziom. Jak ty to oceniasz? Nie wydaje mi się, żeby to był zmierzch i koniec kariery Radwańskiej, bo to też głosy się odezwały i to dużo ich, że to już jest czas na zmianę warty i tak dalej. Nie, to wydaje mi się, że nie. Wiem z pewnego źródła, że ciężko pracuje, przygotowuje się fizycznie do nowego sezonu naprawdę najciężej od lat. Dała się namówić na współpracę z trenerem od przygotowania fizycznego. Tutaj nazwisk nie będę wymieniał, bo to są tajemnice. Natomiast wiem, że praca idzie pełną parą, że udało nie tyle zmotywować się Agnieszkę, co udało jej trenerowi i całej ekipie przekonać ją do tego, że warto. Na efekty poczekamy oczywiście do Australii pewnie, takie pełnowymiarowe. Natomiast weźmy pod uwagę jedną rzecz. Zawsze Radwańska miała trochę więcej kłopotów, kiedy startowała z wysokiego C, kiedy miała bardzo wysoki ranking i stawiano ją w gronie faworytek od razu z urzędu na starcie. Teraz, kiedy ten ranking poleciał, nie pamiętam dokładnie, ale tam jest, zdaje się, 28 czy 30 28, miejsce, 28 miejsce, to w tym momencie, kiedy ona naprawdę zapomni o tym, co było w tym sezonie, bo tak jak spytałeś na początku, sezon fatalny, możemy to od razu grubą krechą skreślić i o tym zapomnieć. Natomiast teraz, kiedy każdy drobny sukces, ćwierćfinał, półfinał, ona będzie budowała ten ranking, dużo punktów do odrobienia nie ma, to ją stawia w dobrej sytuacji, bo takie mam wrażenie, że ona w roli faworytki niestety przez ostatnie 2-3 sezony nie do końca się sprawdzała. Teraz, jak będzie z niższego rozstawienia, bądź w ogóle nie będzie rozstawiana, to teraz też będą się bały jej zawodniczki, bo zawsze jest taką, jak my to nazywamy, miną w rozstawieniu, której nie ma, bo ma niski ranking, prawda? I boisz się takiej zawodniczki na pierwszą rundę, więc to może wszystko razem spowoduje, że uwierzy bardziej w siebie. I ja mam nadzieję, że te przygotowania fizyczne, bo to u niej zawsze była pięta achillesowa. Myśmy narzekali, że pojawiają się kontuzje, że nie może sezonu wytrzymać, że nie może turnieju wytrzymać, że tych 5 spotkań, czy 6, czy 7, jak w Wielkim Ślemie, to jest dla niej ponad miarę. Natomiast teraz mam nadzieję, że zmądrzała, w cudzysłowie, że zmądrzała, mimo to, że już swoje lata ma, to do tej sytuacji podejdzie z optymizmem i z zupełnie innym podejściem. Czekamy na kolejny sezon w takim razie. Lechu Sidor mógłby o tenisie rozmawiać godzinami, można by go słuchać godzinami, także dziękujemy ci, Lechu. Na pewno jeszcze będzie okazja, żeby o tenisie w Trójce nieraz z tobą porozmawiać. No a Kubot i Melo przegrywają, przegrali pierwszego seta 4-6, w drugim przegrywają 1-3, także no, sytuacja nie wygląda najlepiej. Ale te informacje od ciebie, Lechu, są budujące, że Agnieszka bardzo, bardzo ostro trenuje i ten trening fizyczny, mamy nadzieję, że się przełoży na lepsze wyniki w przyszłym sezonie. Bardzo dziękujemy. Lech Sidor, do usłyszenia. Dzięki. Walczą Kubot i Melo, ale przegrywają w drugim secie 1-3. Pierwszy przegrany 4-6, a my teraz przejdziemy do wydarzeń w Ekstraklasie. Muszę ci powiedzieć, Adam, że te początkowe wyniki meczów tej kolejki jakoś nie nastrajały optymizmem. No, wyniki wynikami, no, ale też granie należało do porywających. Początek rundy rewanżowej 16. kolejki Ekstraklasy właśnie nie był porywającym widowiskiem, a do tego kibice w Białymstoku nie obejrzeli ani jednego gola. Jaga przeważała, ale nic z tego nie wyniknęło, żałował po meczu napastnik białostockiego klubu Fiodor Czernych. Straciliśmy 2 punkty. Musimy takie mecze wygrywać. Pierwsza połowa z naszej strony dobra. Stwarzaliśmy sytuację, nie pozwoliliśmy im coś tam stworzyć. Szkoda, że nie strzeliliśmy. W drugiej połowie trochę słabiej. Myślę, że mecz był do jednej bramki. Szkoda, że nic nie wpadło. Nie wpadło w Białymstoku i Jagiellonia zremisowała z Termaliką Brukwet-Nieciecza 0-0, ale już w Krakowie wpadło. Wisła podejmowała pogoń Szczecin, Wisła obijała słupki, poprzeczki, bramki rywali, ale na gola musiała poczekać aż do 74 minuty. Łukasza Załuskę pokonał Jakub Bartkowski. Długo trzeba było czekać na tą bramkę. Fajnie, że się udało, bo przychodziłem do Wisły i chciałem występować w niej. Nie po to przychodziłem, żeby siedzieć na ławce. W tamtym sezonie zagrałem tylko w 2 meczach, także mało. Teraz też zacząłem na ławce i cały czas siedziałem na ławce. No fajnie, że w końcu mogłem się doczekać meczów i mam nadzieję, że do końca tej rundy będę występował. A Pogoń wczoraj, w piątek, nie miała ułatwionego zadania, choćby dlatego, że od 62 minuty grała w 10. Czerwoną kartkę ujrzał Kornel Rapa. 5. porażka z rzędu i 11. w sezonie. Boli tym bardziej, że plan był zupełnie inny, przyznał Adam Frączczak. Plan był taki, żeby zagrać niżej, odebrać piłkę i wyjść z groźnymi kontrami. Mimo tego, że graliśmy dziesiątkę, to i tak udało nam się stworzyć kilka stałych fragmentów, wywalczyć i mieć też jakieś swoje okazje, czy nawet ta ostatnia bramka nieuznana. No właśnie, Pogoń strzeliła gola, jednak sędzia Gil przy pomocy systemu VAR dopatrzył się faulu w polu karnym, konkretnie Jarosława Fojuta na Michale Buchaliku. Na kibice Pogoni liczyli, że po odejściu Macieja Skorży nowy trener odmieni oblicze drużyny. Portowcy zagrali jednak bez polotu, słabo, więc debiut Koście Rujnowiczowi nie udał się. A w Wiśle, bardziej niż o meczu, mówi się o przyjściu na Reymonta Marcina Wasilewskiego. 37-latek, wychowanek Hutnika Kraków, były gracz Lecha, Anderlechtu i Leicester. Jutro podpisze kontrakt z Białą Gwiazdą i to będzie kontrakt, który będzie obowiązywał do końca sezonu. Mistrz Anglii w Ekstraklasie, tak? Można to śmiało zareklamować. Zobacz, dwa mecze, no jakby niezbyt wysokich lotów może. W piątek wydawało się, że w sobotę może będzie lepiej, a tak dużo lepiej to znowu nie było. W meczu Piasta Gliwice z Krakowią tylko jeden gol, zwycięstwo Piasta 1-0, a tę zwycięską bramkę zdobył Maciej Jankowski. Krakowia dochodziła gdzieś tam do swoich sytuacji, ale wyszliśmy z tego obronną ręką i z tego trzeba się cieszyć. Mi się udało wreszcie pokazać, że potrafię grać i strzelać. W pierwszej połowie więcej wchodziłem na krótki słupek i tam niestety tych podań akurat nie było. Były właśnie takie bardziej wycofywane zagrania w drugie tempo, a teraz akurat się znalazłem właśnie w tej sytuacji odpowiedniej. I brawo, po strzeleniu tego gola Maciej Jankowski biegał z palcem przyłożonym do ust, pokazując krytykom, że mogą być cicho po tym, jak strzelił gola, ale to był jego pierwszy gol w tym sezonie, więc nie wiem, czy z tym gestem trochę nie przesadził. W kolejnym meczu i Sandecja, Nowy Sącz i Lech Poznań chciały przełamać kiepską passę. Sandecja nie wygrała w Ekstraklasie od 6 spotkań, Lech od 4. Obie drużyny schodziły po meczu, jednak mocno niepocieszone, bowiem spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, co oznacza przedłużenie kiepskiej serii. Mimo wszystko trener Sandecji, Radosław Mroczkowski, szukał pozytywów. Zespół grał solidnie, szczególnie w defensywie. Myślę, że już w drugiej połowie było widać, że potrafiliśmy stworzyć sytuację, bo i Wojtek trochę miał fajną i stały fragment. Jest remis. O ile w Sandecji podchodzą do tego remisu dość spokojnie, to Maciej Makuszewski z Lecha jest ewidentnie poirytowany. Przyjechaliśmy tu po zwycięstwo, przez całe spotkanie przeważyliśmy, a to nie przełożyło się na sytuację na gole i jest 0-0. Myślę, że Sandecja z takim nastawieniem wyszła, żeby powalczyć tutaj o remis przynajmniej i im to się udało. Dla nas to jest jak porażka i nie ma co ukrywać, że liczy dla nas się teraz tylko 3 punkty. To jest czwarty mecz, w którym nie wygraliśmy i nie ukrywam, że jesteśmy mocno źli. A no właśnie, 3 punkty dopisała sobie znowu Lechia Gdańsk. Po raz pierwszy w tym sezonie wygrała 2 kolejne mecze, najpierw z Arką Gdynia, teraz 3-0 z Wisłą Płock. No i Paweł Stolarski przyznaje, że ta wygrana w derbach mocno ich nakręciła. Po derbach Trójmiasta drużyna troszeczkę zaczęła inaczej funkcjonować i cieszę się, że zdobyliśmy pierwsze punkty u siebie i wygrywamy drugi mecz z rzędu, a co najważniejsze, to nie tracimy bramki. Tak to wyglądało w sobotę, dzisiaj. Dzisiaj Arka Gdynia wygrała we Wrocławiu ze Śląskiem 2-1. Jutro Zagłębie Lubin zagra z Koroną Kielce, a w tabeli prowadzi Górnik Zabrze i przed Legią Warszawa. Tutaj jest punkt przewagi, no ale wszystko może się zmienić, bo przecież o 18:00 Górnik zagra z Legią. Wisła Kraków awansowała na trzecie miejsce w tabeli, czwarta jest Jagiellonia, a w dole tabeli Piast Gliwice na trzecim od końca miejscu, Krakowia na drugim od końca, a tabelę zamyka Pogoń Szczecin. A i coś mi się wydaje, że Kubo Timelo to już nie wygrają tego meczu, w drugim secie przegrywają już 1-5, tak czy inaczej finał tego turnieju, to myślę, że jest naprawdę duży sukces. A propos Ekstraklasy, oczywiście zapraszamy na relację w drugiej godzinie trzeciej strony medalu z meczu Legia kontra Górnik. Take the head, take the head, take the head, take the head, take the head, take the head. 10 minut pozostało do godziny 18. Trochę teraz złożymy kij w mrowisko, dlatego że o ile w skokach narciarskich wszystko wygląda pięknie, o ile w biegach narciarskich ciągle mamy Justynę Kowalczyk i liczymy na jej niezły występ w tym sezonie, niezłe występy w tym sezonie, o tyle w narciarstwie alpejskim, no to nie ma się z czego cieszyć. Henryk Sytner w studiu, nie ma się cieszyć tym bardziej, że Maciej Bydliński zakończył karierę. No właśnie, no wiadomo, że w narciarstwie alpejskim, o którym mówiłeś przed chwilą, nie zdobywamy już czołowych lokat, jak w czasach Bachledy czy Siustlałek, ale przedstawiciele tej dyscypliny nie boją się rywalizacji z najlepszymi. Przykładem jest właśnie Maciej Bydliński, 9-krotny indywidualny mistrz Polski, 9 i 12 w Pucharze Świata w superkombinacji na bardzo trudnej trasie w Kitzbühel. W ubiegłym roku startował jeszcze w Pucharze Świata, ale w tym sezonie nie może już rywalizować z alpejską czołówką. W kadrze nie jestem od 2 lat. Przez te 2 lata utrzymywałem się z własnych i sponsorów środków. No już nie stać mi było niestety na 3 rok, można powiedzieć najważniejszy w tym cyklu, bo olimpijski. No i czekałem do września, aż też dostanę odpowiedź z Polskiego Związku Narciarskiego w sprawie wsparcia mojej osoby w przygotowaniach do sezonu. Te informacje się przedłużały, nie miały jakiegoś finalnego skutku pozytywnego ani negatywnego, bo cały czas rozmowy trwają. No sezon już się rozpoczął. No i tak postanowiłem, że do igrzysk dojeżdżać na siłę, czy tam w roli turysty, to nie chcę jechać. Wolałbym się odpowiednio przygotować i walczyć o coś więcej niż tylko o sam wyjazd. Czy co, oficjalnie zrezygnował pan z występów w reprezentacji, tak? Czy indywidualnie będzie pan próbował startów? To znaczy w reprezentacji, tak jak mówię, reprezentowałem kraj, ale w kadrze, w tym szkoleniu centralnym już od 2 lat nie byłem, wspierany przez związek. I jeśli znalazłby się duży sponsor z jakimś planem rozwoju, nie na parę miesięcy, tylko na 2 lata, rok, to można by było mówić o jakimkolwiek powrocie, ale... Ale na razie nie widać go na horyzoncie? Nie widać na horyzoncie, bo już dosyć długo czekałem, szukałem i też te sytuacje bycia menadżerem, zawodnikiem, organizatorem wymęczają trochę i po prostu zawodnik potrzebuje skupić się na poziomie profesjonalnym, na trenowaniu, jedzeniu i spaniu, a nie na załatwianiu wszystkiego dookoła, bo później nie dość, że nie jest przygotowany, to jeszcze u nas jest duże niebezpieczeństwo upadku. A czuje pan się na siłach, żeby jeszcze rywalizować z najlepszymi na świecie? Oczywiście, że tak, bo to jestem dosyć młody, 29 lat mam i w takich krajach niealpejskich jak my, no to 102 lata temu miałem najlepszy sezon w karierze. Najlepsze starty w kombinacji, tak? W super kombinacji, w kombinacjach. Wydaje mi się, że wszystko co lepsze mogłoby być przede mną, ale tak jak mówię, jest to bardzo drogi sport i obecnie mnie nie stać na uprawianie tego sportu i dlatego muszę odejść. A co pan sądzi o sytuacji polskich Alpejczyków? Czy są jakieś szanse, żeby zaistnieli na arenie międzynarodowej? To znaczy kibicuję Marynie Gąsienicy Daniel, która podoba mi się jak pracują z trenerem i życzę im jak najlepiej. Już w zeszłym roku zapunktowała 1 raz, mam nadzieję, że w tym roku więcej razy zapunktuje w Pucharze Świata. Trenuje Michał Jasiczek w prywatnym teamie, a o resztę to ciężko już później. Także na razie wyczynowa jazda, ale dla własnej przyjemności. No, bardziej przekazywanie doświadczenia młodszym i bycie trenerem w spróbowaniu w tej dziedzinie, a jak wystartuje, to może okazjonalnie w jakichś mistrzostwach Polski najwyżej. Trzymam kciuki. Dziękuję. No, coś mi się wydaje, czekać. Że nie wystartuje. Smutne to trochę, bo... No, smutne, bo ja jeszcze pamiętam te złote czasy. No tak, Henry, ja wiem, że ty pamiętasz złote czasy. Ale kibice narciarstwa alpejskiego, ci starsi też pamiętają i tak troszkę im smutno. No. No tak, tak, jest smutno. Zobaczymy, czekamy. Może się jakiś talent super trafi, który pociągnie albo jakieś Maryla nagle zmiany. No, znajdzie się w pierwszym. Oczywiście trzymamy kciuki, ale nie sądzę, żeby była Sarką Zachrobską na przykład. Heniu, bardzo ci dziękujemy. Dziękuję. O narciarstwie alpejskim. Będziemy jeszcze rozmawiać nieraz w tym sezonie. Liam Gallagher umili nam czas do końca pierwszej godziny tej audycji. W drugiej obiecuję, że powiem w końcu, ile ważą te narty do skoków narciarskich. Chyba, że ktoś znajdzie. The key for sure.